به وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ndugu zangu mliohudhuria katika muhadhara wetu huu wa leo, hapa katika Masjid al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, katika eneo hili la Makorora Mtimkavu, kwanza tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, sote kwa ujumla tuliohudhuria hapa na wale ambao wanatusikiliza kwa umbali na watakaofuatilia mihadhara hii, Allah subhanahu wa ta'ala atubarik na atupe utulivu katika nafsi zetu na atuongoze kwenye lile la haki ambalo litakuwa linajenga akhira yetu na tuwafikishe kuisema haki, na tunapoisikia haki basi tuifanyie kazi kwa ule wajihi ambao utamridhisha Allah jalla wa ala. Allah atuongoze sisi na wale ambao tunakhtalifiana nao, sote atuongoze katika haki, na yawe maneno haya tunayazungumza ni sababu ya hidayah, na wale wanaofanya inadi kuipinga haki na ukweli, basi Allah subhanahu wa ta'ala atutosheze nao, atutoshe nao na atukinge na shari zao. Leo nitaendelea pale niliposimamia jana, lakini leo nitapendelea nianze mazungumzo yangu na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko katika suratul A'raf. Kama ukumbusho fulani hivi ambayo itakuwa nadhani ni aya 175 na aya 176 قال المولى جل وعلا أن يقول سيما أبطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هيا نمنين مزيت سانا نمنين هيا ينتو سسيسي تنوجيوك كتك مهالي كما هم وككانا وسمش watu ديني watu wakatuita mashekhe wakatuita maduati wakarejea kwetu kwa fatwa na masaili mbalimbali, watu wakajenga fika na sisi, wakatuamini, wakatueleza siri zao na matatizo yao ili tuwasaidie, kwa kuwa tumebeba dhamana ya kuisemea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inatuhusu sana, na tunatakiwa kila mara sisi tunaosimama mahali kama hapa tuwe tunaisoma na kuitafakari, au aya hizi tusome, tuzitafakari na kuzizingatia kama zilipokuwa aya nyinginezo, lakini kwa kuwa aya hizi zinatuhusu sisi sana wazungumzaji. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, watlu alayhim, wasome na wasomee wao, ewe Muhammad wasomee yao, nabaa alladhi atainahu ayatina, habari za yule ambaye tulimpa aya zetu, fansalakha minha, naye akajivua nazo, akajivua kutoka kwenye zile aya. Tulimpa ilmu, tukampa muongozo, tukampa maarifa katika jambo la dini, yeye mwenyewe akajitia hamnazo, akajivua katika jambo lake la elimu, ikawa matendo yake yalivyo si matendo ya mtu wa kielimu. Amepewa aya na ilmu na miongozo mbalimbali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akajifanya kama vile mjinga ambaye hakupewa chochote. Fansalakha minha, akajivua nazo, faatba'ahu shaytanu fakana min alghawin, akamfuata yeye shaytan na akawa ni katika waliopotea. Shaytan akamtia katika upotevu. Walau shi'na, anaendelea Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia, walau shi'na, na lau tungetaka, la rafa'nahu biha, tungelimtukuza sisi kwa sababu ya aya hizo, walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye aling'ang'ania dunia. Walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye aling'ang'ania dunia, aling'ang'ania akaikumbatia dunia. Wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Famathaluhu, basi mfano wake, mfano wa mtu huyo, mfano wake, kamathali lkalbi, ni kama mfano wa mbwa. Famathaluhu kamathali lkalbi, basi mtu huyo mfano wake ni kama mfano wa mbwa. In tahmil alayhi yalhath, ukimshambulia anahema kwa kutoa ulimi, ukimshambulia atahema kwa kutoa ulimi. Au tatrukuhu yalhath, au ukimwacha usimshambulie anahema kwa kutoa ulimi. Mbwa alivyo hivyo utakapofanya, awe amekimbia au amesimama, umemshambulia hukumshambulia, wakati wote ulimi wake uko nje, yalhath. Dhalika mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayatina, huo ndiyo mfano wa wale watu ambao wamezikadhibisha aya zetu. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, Aya hizi nilizozisoma mbili ni aya kali sana kwa wale watu ambao nimetangulia kuwataja sifa zao. Wamepewa elimu na maarifa, watu wakawaamini, wakawanyanyua, wakawaweka mbele kwa ajili ya jambo hilo, lakini wao wenyewe wakajivua katika jambo la elimu, wakajiingiza katika mambo mengine, kwa maana tabia zao na mienendo yao haiendani, haviendani na ile elimu waliopewa. Aya hii inawahusu moja kwa moja, na mfano wao ni kama mfano wa mbwa. Mbwa hujua ni mfano mbaya sana, tukwambie mbwa ni jambo baya sana. Sasa huu ni mfano kapigiwa mwana wa chuoni mwovu. Wale wana wa chuoni wa Bani Israeli wamepigwa mfano wa punda. Sitaki kwenda kwenye undani zaidi na tafasili ya aya hii, nitarudi tena kwenye aya hii huko mbeleni insha Allah. Sasa kama ni matusi ya kundani ya Qur'an, haya ni matusi kama ni matusi, hasha, haiwezi Qur'ani kama ni matusi tu hivi hivi. Qur'ani inampa mtu wasfu wake anaostahiki. Sisi tutaweza kutukanana ukachukua aya ukampa huyu wala hastahiki, ukachukua wasifu huu ukampa huyu hastahiki. Lakini vitendo vyako na hali zako ndizo zitakukuingiza katika wasfu huu. Famathaluhu kamathali lkalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Fahamuni hivyo Sasa jana niliuliza maswali hapa kumi, maswali kumi, tisa yanawahusu nyinyi wasikilizaji. Swali moja lilikuwa linamhusu mdiru Salim Abdurrahim Barahiyan, swali hilo lilikuwa linamhusu yeye, si lazima ajibu leo, hata baada ya miaka mitatu, saba, kumi, kama uhai upo atajua, atajibu yeye mwenyewe. Lakini niliwauliza maswali tisa, sijui mna majibu nayo au hamna. Mimi niendelee zangu na mambo mengine. Haya, mtaniambia kama mna majibu au hamna. Lakini katika tuliyoyazungumza jana, tulizungumzia kuhusiana na machimbuko ya makundi ya kihisbia. Hili jambo tulilizungumza, na hatukulieleza kwa tafasili zake zaidi ya kutaja historia ya al-Ikhwanul Muslimin katika sehemu kidogo tu. Tukasema iligawanyika katika mirengo miwili, mrengo wa al-Bannaiya, wafuasi wa Hasan al-Banna ambao wengi walikuwa wanatabanna fikra za kitasawuf, na mrengo wa al-Qutbiyya, yani Sayyid Qutb. Hawa al-Qutbiyun ndivyo waliozalisha makundi mengi katika makundi ya takfiri, yani yale makundi yetu, makundi ya kigaidi. Mrengo huu ndio uliozalisha makhawarij kama Al-Qaida, Daesh na mingineyo, na wengine wanajiita salafia jihadia au salafia kitalia. Watu wakadhania kwamba pia kuna masalafi wana fikra kama zile, yale majina tu yamejipachika. Asili yao na fikra zao zatokana na Sayyid Qutb, na wao hawawazingatii hawa wanawachuoni wa Ahli Sunna kwamba ni wanawachuoni. Hawa wanawaita ulamau al-balagh, wanaita ulamau as-salatin, ulamau al-haydhi wan-nifas, yani mashaka kama vile kina Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na wengineo. Kwao si wanawachuoni. Haya tutayapata katika maelezo ya leo insha Allah, lakini makundi mengi yote katika makundi ya kitakfiri yalizalikana kutoka kwenye kundi hili. Kundi gani? Kwenye kundi la Ikhwan Muslimin kupitia mrengo wa Sayyid Qutb. Kule Sham, kama nilivyoeleza, kulikuwepo na Abdul Fattah Abu Ghudda Damascus. Huyu aliwaongoza masufi wa Kiikhwani waliokuwepo pale. Kule Alapo au Halab na Hama, alikuwepo Isamu al-Attar, ndiye alikuwa akiwaongoza wakina Muhammad Surur bin Zain ibn Naif bin Zain al-Abidin. Muhammad Surur sahibu al-Muntada al-Islami. Pia alikuwepo mtu mmoja akiitwa Taqiyuddin al-Nabahani. Taqiyuddin al-Nabahani ni katika wafuasi wa al-Ikhwan al-Muslimin, lakini yeye alipouchoka uikhwani akaanzisha kundi linaloitwa Hizbu at-Tahrir. Hii Hizbu at-Tahrir mnaoifahamu, mnaisikia, ni katika makundi yao ya kiikhwani, lakini limeletwa na Taqiyuddin al-Nabahani, naye asili yake ilikuwa ni muikhwani. Yeye akaanzisha hili na Muhammad Surur akatoka Sham akenda al-Mamlakatul Arabiyyah as-Saudiyyah, akatengeneza kufanya tashkili ya vijana aliotia hamasa na misimamo. Pia alipokwenda Kuwait, akatoka al-Kuwait akaenda zake London, walianzia Birmingham, wakaanzisha taasisi yao ya al-Muntada al-Islami, na wakawa wanatoa vijarida vile vile kama vile al-Bayan na as-Sunna, yeye na rafiki yake Abu Anas au kwa jina lingine Muhammad Abda. Na ukisoma vijarida katika vile vijarida vya Kiikhwani, kuna watu mule ndani mimi nawajua kwa shakhsia zao na wengine tunajuana, wanaandika. Mmoja wapo ni mmoja akiitwa Faisal al-Ba'dani, ni Muikhwani, alikuwa yuko Riyadh, mara yuko Madina, tukutana wakati mwingine, anaandika katika hili. Ni vijana wa Muhammad Surur, wana mafungamano na hawa wa huku tunawataja hapa, mafungamano ya karibu kabisa. Wao hawezi kuyakataa, hawezi kuyakataa. Kama siku atakayokataa sio kweli, ndio kueleza kisa, si cha kusimuliwa, changu mwenyewe, kwamba hawa wanayo mafungamano na watu hawa. Lakini ushahidi mkubwa ni kwamba Salim Barahian alikuwa ni mwajiriwa wa taasisi ya Al-Muntada Al-Islami, na Al-Muntada Al-Islami ndio walijenga baadhi ya misikiti hapa katika mkoa wa Tanga kupitia Salim Barahiani, kama msikiti wa Muheza pale Ngwau umejengwa na Al-Muntada Al-Islami. Msikiti wa Mwaboza umejengwa na Al-Muntada Al-Islami na misikiti mingine, kuonyesha kuna alaka na mafungamano. Nani mwenye taasisi? Muhammad Surur Zain al-Abidin. Sasa mimi nilikuwa leo nataka nianze tuzungumzie huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin ni nani. Muhammad Surur Zain al-Abidin alipokuwa, naweza kusema kwamba huyu ndiye baba wa makundi yanayojiita Ansar Sunna. Kifikra ni mtoto wa Sayyid Qutb kifikra. Kwa hiyo hawa watakuwa ni wajukuu, hawa ni wajukuu wa Sayyid Qutb, na wanakwenda kwa kuzienzi fikra za Sayyid Qutb. Wataalamu na watafiti wa mambo ya Kiislamu, wa mapote ya Kiislamu, wanaelezea kupitia tafiti zao kwamba fikra za huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin na Sayyid Qutb ziliingia, Sayyid Qutb fikra zake ziliingia katika nchi ya Saudi Arabia kupitia huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin na Muhammad Qutb. Ilikuwa ni miaka ya 1969 hivi. Walipoingia pale wengi katika maikhwani hao wenye mrengo wa Sayyid Qutb, kwa kuwa walikuwa ni wahamiaji, wamekimbia kwenye nchi zao kwa sababu, kwenye nchi yao ya Misri, kwa sababu Gamal Abdul Nasir alikuwa tayari ameshaamua kuitawala nchi yake kwa mkono wa chuma, baada ya maandamano na mapinduzi hapa na pale ambayo ilikuwa yakifanyika nchini Misri. Sasa watu wengi wakakimbilia nchini Saudi Arabia. Malik Faisal ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kwa nia njema akawa amewapokea, na wengine wakawa ni waalimu katika vyuo vikuu, wengine wakawa wamepewa kazi ya uwalimu, wakawa wanasomesha katika vyuo vikuu vilivyopo Saudi Arabia. Kwa hiyo wakafanya talqih ya afkari za kiikhwani, wakazipandikiza wakazipandikiza kidogo kidogo. Na kama nilivyoeleza na shatu za Muhammad Sururi Bujana, alianzisha baadhi ya taasisi na jumuiya ndani ya Saudi Arabia, ikawa ni jumuiya ya khairi ya kukusanya misaada na kuwapa watu wanaostahili, kama hivyo wanaofanya hizo taasisi za khairi, taasisi zile za khairi, jumuiyatu khairia. Lakini wakawa wanatengeneza wafuasi tena vijana wa Kisuudi. Jambo limekwenda namna hiyo mpaka ukafika wakati wao wa kudhihiri, na hapo ni katika matukio ya mwaka 1990 baada ya Saddam Hussein kuivamia Kuwait, yani rais wa Iraq, nchi ya Iraq kuivamia Kuwait, na pale Saudia walipotoka msaada wa kijeshi kutoka Marekani na Uingereza ili kumtoa Saddam Hussein Kuwait, kadhalika kuihami nchi yao na mashambulizi yoyote ambayo yanaweza kufanywa na Saddam Hussein. Jambo hili ndilo likaanza kuwadhihirisha wa vijana. Hawa vijana wakawa wanashambulia ndani, Muhammad Surur Zain al-Abidin anashambulia kutokea nje. Ikawa mashambulizi pande zote, ndani na nje. Ndani kuna kina Safar al-Awali, kina Haidh al-Qarni, Salman al-Auda na wengineo. Wako wengi. Na huku kuna Salah al-Sawi, lakini kule kuna Muhammad Surur Zain al-Abidin, na kadhalika Abu Anas, Muhammad Abda na wengineo, wakiandika katika majalla tul Bayan, kadhalika katika majalla tu As-Sunnah.